hayırlı akşamlar, ondan sonra da hayırlı geceler diyeyim, ikisini bir arada söyleyeyim. Bugün yine Allah'ın izniyle Üstad Said Havva'nın, Allah günahlarını bağışlasın, El Esas Fis Sünne Es Siratun Nebeviye isimli eserinin 3. cildinin 424. sayfasından okumaya devam edelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anhu'nun Yemen'e gönderilmesi bahsi. Hakim rahimahullah Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu şöyle demiştir. Necran'ın iki lideri Seyyid ve Akib lanetleşmek arzusuyla Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzuruna geldiler. Onlardan biri diğerine sakın yapma. Vallahi eğer o peygamber ise bize lanet eder, biz de kurtulamayız. Bizden sonra gelenler de kurtulamazlar dedi. Bunun üzerine ikisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne istersen vereceğiz. Yalnız bizimle beraber emin bir adam gönder. Göndereceğin adam mutlaka emin olmalı dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının hepsi bu şerefli mevkiye nail olmak için kendisinin de orada bulunduğunu hissettiriyorlardı. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam kalk ya Ebu Ubeyde bin El Cerrah buyurdu. Kalkınca da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu adam bu ümmetin eminidir buyurdu. Radıyallahu anhu. Yine hakim rahimahullah Enes İbni Malik radıyallahu anhu'dan şu şekilde rivayet etmiştir. Yemenliler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldiler ve biz Kur'an öğretecek bir adamı bizimle gönder dediler. Bize aslında biz olması lazım. Bize Kur'an öğretecek bir adamı bizimle gönder dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde'nin elini tuttu ve onu Yemen heyetiyle birlikte gönderdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu adam bu ümmetin eminidir buyurdu. Buhari ve Müslim rahimahumullah Enes İbni Malik radıyallahu anhu'dan şu şekilde rivayet etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak her ümmetin bir emini vardır. Ey ümmet, bizim eminimiz de Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır buyurmuştur. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir. Yemen heyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek bize İslam'ı ve sünneti öğretecek emin bir adamı bizimle beraber gönder ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Ubeyde'nin elini tuttu ve bu adam bu ümmetin eminidir buyurdu. Buhari ve Müslim rahimahumullah Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. Necran heyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ya Resulallah bize emin bir adam gönder dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben muhakkak surette size kemali ve hakkıyla emin olan bir kimse göndereceğim buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü üzerine sahabiler o yüce emniyete mazhar olma heyecanı ile beklediler. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı gönderdi radıyallahu anh. Tirmizi'nin rivayetinde de Huzeyfe ibnül Yemen radıyallahu anhu şöyle demiştir. Akib ve Seyyid Peygamber aleyhissalatü vesselama gelerek eminini, en çok güvendiğin adamını bizimle beraber gönder dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sizinle hakkıyla emin olan emin birini göndereceğim buyurdu. Bunun üzerine herkesin gözü ona dikilmişti. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselama. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde'yi radıyallahu anhu'yu onlara gönderdi. Tirmizi rahimahullah demiştir ki Ebu İshak rahmetullahi aleyh bu hadisi Sıla bin Züfer'den rivayet ettiğinde radıyallahu anhu kendisinden 60 sene önce işittim derdi. Sıla bin Züfer bu hadisi Huzeyfe radıyallahu anhu'den rivayet eden kişidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen heyetler babı. Temim oğulları heyeti. Buhari, İmran bin Husayn radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Temim oğullarından bir grup Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Temim oğulları müjdeyi duyup sevinin dedi. Onlar da sen bize müjde verdin biraz da dünyalık ver dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti. Sonra Yemenliler geldiler. Resulullah aleyhissalatü vesselam ey Yemenliler müjdeyi duyup sevinin. Çünkü onu Temim oğulları kabul etmedi buyurdu. Yemenliler kabul ettik ya Resulallah dediler. İbn Hacer rahimahullah Fethül Bari'de bu konuyla ilgili olarak şunları kaydeder. Yüzünün rengi değişti sözü ya onlar dünyayı nasıl tercih ettiler diye üzüntüsünü belirtmekten dolayı idi ya da yanında onlara verecek bir şeyi bulunmadığından dolayıydı. Yahut da her iki sebepten dolayı yüzünün rengi değişmişti. Yemenliler geldiler sözündeki Yemenlilerden amaç Ebu Musa el-Eş'aridirler. Buhari'nin rivayet ettiği bu İmran hadisinde dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Öyle görünüyor ki burada kastedilen Yemenliler, Nafi bin Zeyd el-Himyeri ile beraberindeki Himyerilerden oluşan heyettir. Bunun dayanağını yani Eş'ariler, Yemenlilerden olmakla beraber Yemenlilerin Eş'arilere atfedilmesinin sırrı, Yemenliler ile Eş'arilerin gelişi babında zikretmiş bulunuyoruz. Çünkü her iki grubun geliş zamanı farklıdır. Her ikisi için de ayrı ayrı kıssalar anlatılmaktadır. Yemenliler ile Eş'arilerin gelişi. Buhari rahimahullah Ebu Musa'nın radıyallahu anhu şöyle dediğini rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Eş'ariler için onlar bendendir, ben de onlardanım buyurdu. İmam Ahmed ve Tabarani rahimahumullah Firuz'dan şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. Firuz'un kavmi Müslümanlığı kabul etti. Firuz da Müslüman olanların içindeydi. Müslüman olduklarını bildirmek ve beyat etmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir heyet gönderdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların beyatlarını kabul etti. Onlar da ya Resulallah, bizler senin tanıdığın kişileriz. Bizler bildiğin yerden geldik ve Müslüman olduk. Bizim velimiz kimdir? Dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah ve Resulüdür dedi. Bunun üzerine onlar, o halde Allah ve Resulü bize veli olarak yeter, biz buna razı olduk dediler. Buhari rahimahullah, İbn Mesud radıyallahu anhudan rivayet etmiştir. Ebu Mesud radıyallahu anhu şöyle dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam eliyle Yemen'e doğru işaret ederek, iman şu tarafta, Yemen tarafındadır. Uzaklaşma ve kalplerin kabalığı ise develerin kuyrukları diplerinde şiddetle haykıranlardadır. Şeytanın iki boynuzunun doğacağı yer de Rabia ve Mudar kabilelerindedir. Buyurdu. Buhari rahimahullah Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu söylemiştir. İşte size Yemen ehli geldi. Yemenliler yüreği en yufka, kalbi en yumuşak kimselerdir. İman Yemen'dedir. Hikmet de Yemen'dedir. Övünme ve kendini beğenme deve sahiplerinde, sükunet ile vakar ise davar sahiplerindedir. Buhari rahimahullah Ebu Hureyre radıyallahu anhu'den Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. İman Yemen'dedir. Fitne ise işte şuracıktadır. Şeytanın boynuzu işte oradan çıkar. Buhari rahimahullah Ebu Hureyre radıyallahu anhu'den rivayet etmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam işte size Yemen ehli geldi. Yemenliler kalpleri en zayıf ve gönülleri en şefkatli kimselerdir. Fıkıh yani iyi anlayış Yemenlidir. Hikmet de Yemenlidir buyurdu. İbn Hacer rahimahullah Fethül Bari'de şunları söylemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle Yemen'e işaret ederek iman şu taraftadır buyurdu sözü. Yani Yemen toprağındadır demektir. Bu sözü Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Yemen'e mensup olanları değil de belde halkını kastettiğini gösteriyor. Yemen halkından olmasa da bu böyledir. Yine İbn-i Hacer rahimahullah işte size Yemen ehli geldi sözü Resulullah aleyhissalatü vesselamın iman Yemen'dedir sözü ile Ensar ve diğerleri kastedilmiştir diyenlerin görüşünü reddettiğini söylemiştir. Abdülkays heyeti. Buhari ve Müslim rahimahumullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet etmişlerdir. İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Abdülkays heyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine siz kimin heyetisiniz yahut siz hangi kavimsiniz diye sordu. Onlar da Rabia'yız dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam da hoş geldiniz ey kavim yahut heyet. Allah sizi utandırmasın, pişman etmesin buyurdu. Bunun üzerine heyet, ya Resulallah, gerçekten bizler sana çok uzak bir yerden geliyoruz. Seninle aramızda Mudar kafirlerinden oluşan şu kabile var. Bunun için haram aylardan başka bir zamanda gelemiyoruz. Şimdi bize kestirme bir şey emret de onu bizden sonrakilere haber verelim. Onunla da cennete girelim dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara dört şeyi emretti ve kendilerini dört şeyden sakındırdı, nehyetti. Onlara evvela Allah azze ve celle'ye imanı emretti. ve Allah'a iman nedir bilir misiniz diye sordu. Onlar da Allah ve Resulü en iyi bilir cevabını verdiler. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Resulullah olduğuna şehadet etmek, namazı kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmak, bir de ganimetin beşte birini vermektir buyurdu. Ve kendilerine dubbadan, dubba kuru kabaktan yapılan bir kaptır. Hantemden, hantem müfredi hantemedir. Bunun anlamı konusunda ihtilaf edilmiştir. O görüşlerin en doğrusu ve en kuvvetlisi olan şudur. Hantem yeşil küplerdir. Yani sırlı küp. Ve muzaffetten, muzaffet mukayyer demektir. Yani mukayyer ziftle kaplanmış kap demektir. Muzaffet ziftlenmiş demek. Nehyetti. Şube gâibe nakirden, galibe nakirden, nakir içi oyulmuş hurma kütüğünden yapılan kap demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gibi kaplara şıra konulmasını yasak etmiştir. Çünkü kap eskiden içtiği şarabı şıraya kusacağı için böyle kaplara konulan şıralar da necis olur. Çünkü bu kaplara eskiden şarap konuluyordu. Şimdi şıra konulsa kap ne yapacak? Eskiden emdiği, içtiği şarabı kusacak ve şıra da şarap haline dönecek. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam galibe nakir denilen bu kapları ne yaptı? Nehyetti. Müslim rahimahullah İbn-i Abbas radıyallahu anhudan yaptığı bir rivayette şu ilaveyi yapmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşecce, yani Abdülkays'ın eşeccine, gerçekten sende Allah'ın sevdiği iki haslet var. Celle şanuhu. Birincisi vakar, ağırbaşlılık ve ikincisi teenni, acele etmemektir buyurdu. İbn Hacer rahimahullah Fethul Bari'de şunları söyler. Bana göre Abdülkays'a ait iki heyet olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunlardan biri Mekke'nin fethinden öncedir. Bundan dolayı onlar Resulullah aleyhissalatü vesselama seninle aramızda mudar kafirleri var dediler. Bu önceki heyetti. Ya hicretin 5. yılındaydı ya da ondan önceydi. Onların Bahreyn'deki yerleşim merkezleri Medine'den sonra cuma namazı kılınan ilk yer idi. İlk heyetin sayısı 13 kişiydi. Bu heyette bulunanlar iman ve içkiler konusunda sorular sordular. El-Eşec de bu imanı bu heyetin içindeydi. Eşec adamın ismi. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam ona hakikaten sende Allah'ın Celle Şanuhu sevdiği iki haslet var demiştir. İbn-i Hacer de rahimahullah şöyle der. Hud bin Abdullah bin Sa'd el-Asri dedesi Mezidetül Asri'nin şöyle dediğini duymuştur. Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabına hitap ederken onlara şöyle buyurdu. Şuracıktan üzerinize bir heyet doğacak. Onlar maşrık ehlinin en hayırlısıdır. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anhu kalktı ve onlara doğru gitti. 13 kişilik bir süvari grubu ile karşılaştı ve onları Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözü ile müjdeledi. Sonra onlarla birlikte yürüdü. Nihayet Resulullah aleyhissalatü vesselama geldiler. Bineklerinden indiler. Resulullah aleyhissalatü vesselamın elini tutup öptüler. Yalnız el-Eşec binek hayvanlarının yanında kalarak eşyayı topladı ve develeri bağladı. Sonra da yürüyerek geldi. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam, hakikaten sende Allah'ın sevdiği iki haslet, vakar ve teenni var buyurdu. Bu hadisi Beyhaki'yi tahric etmiştir. Yine Buhari rahimahullah Edebul Müfredinde Abdülkays heyetindeki bir adamdan başka bir vecihten tahric etmiş. Fakat adamın ismini zikretmemiştir. Abdülkays heyetinin ikincisine gelince o heyetler yılında olmuştur. O zaman bu heyetin sayısı da İbn-i Mende'nin tahric ettiği Ebu Hayvetüs Sanahi hadisinde olduğu gibi 40 kişiydi. Onların arasında El-Carud El-Abdu da vardı. İbn-i İshak rahimahullah onun kıssasını zikretmiştir. El-Carud Hristiyan idi. Sonra iyi bir Müslüman oldu. Abdülkays heyetinin birden fazla oluşu fikrini İbn-i Hibban'ın bir başka vecihten tahric ettiği şu rivayet de desteklemektedir. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara bana ne oluyor ki renklerinizin değiştiğini görüyorum buyurdu. Bu hadis Peygamber aleyhissalatü vesselamın Abdülkays heyetini değişmeden önce gördüğünü de göstermektedir. Tay kabilesi heyeti. Buhari rahimahullah Adi bin Hatim radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Biz hilafeti zamanında Tay kabilesinden bir heyet içinde Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu'ya geldik. Hazreti Ömer radıyallahu anhu bizim heyetteki adamların isimlerini saymaya ve onları birer birer çağırmaya başladı. Ben kendisine sen beni tanıyor musun ey müminlerin emiri dedim. Ömer radıyallahu anhu da evet ben seni pek iyi tanıyorum ya Adi. İnsanların kafir oldukları zaman sen İslam'a girdin. İnsanlar Hakk'a karşı arkalarını döndükleri zaman sen bize yönelip geldin. İnsanlar gadir ve zulmettikleri zaman sen ahdine vefa gösterdin. İnsanlar Hakk'ı inkar edip tanımadıkları zaman sen Hakk'ı tanıdın dedi. Bunun üzerine Adi radıyallahu anhu o halde hiçbir şeye aldırış etmem dedi. İbn-i Hacer rahimahullah Fethül Bari'de şunları kaydeder. Adi radıyallahu anhu o takdirde aldırış etmem dedi sözü. Eğer sen benim kadrimi bilir isen senin başkalarını benim önüme geçirmene aldırış etmem demektir. Müslim rahimahullah başka bir vecihten Adi bin Hatem'in şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ben halifeliği zamanında Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu'ya geldim. O bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabilerinin yüzlerini ağırtan ilk sadaka senin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirmiş olduğun Tay kabilesinin sadakasıdır dedi. Hanife oğulları heyeti. Buhari rahimahullah İbn-i Abbas radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. İbn-i Abbas radıyallahu anhu'ma şöyle demiştir. Müseylematül Kezzab la'anahullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirildiği zaman eğer Muhammed kendisinden sonra beni bu işte halef kılarsa ben ona uyarım demeye başladı. Sübhanallah. Sübhanallah. Ne rüyalar görüyormuş millet. Kendisi Medine'ye kavmi olan Hanife oğulları kabilesinden kalabalık bir heyet içinde gelmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müseyleme'nin lanehullah yanına geldi. Beraberinde Ensar'ın hatibi olan Sabit bin Kays bin Şemmas radıyallahu anhu da vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinde hurma dalından bir sopa bulunuyordu. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kavmi içinde oturmakta olan Müseyleme'nin lanehullah karşısında durdu. Onunla İslam hakkında konuştu. Müseyleme lanetullahi aleyh peygamberlikten bir hisse istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikten bir pay değil, eğer sen benden elimdeki şu dal parçasını istesen ben sana onu bile vermem. Sen Allah azze ve celle'nin senin hakkındaki hüküm ve takdirinden öteye asla geçemezsin. Eğer sen hakka itimatten yüz çevirirsen, Allah seni muhakkak helak eder Celle Şanuhu. Ve ben senin rüyamda bana gösterilip de görmüş olduğum o kişi olduğunu görmekteyim. İşte şu zat, katibim sabittir. Benim tarafımdan sana cevap verecektir buyurdu. Sonra Müseyleme'nin yanından dönüp gitti. Demek ki bedeni olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olmak, onunla beraber olmak işi bitirmiyor. Hem iman ehli olacaksın, hem de Resulullah aleyhissalatü vesselama yakın bulunacaksın ki Allah azze ve celle ne yapmış olsun? Sana mağfiret etmiş olsun. Buhari rahimahullah İbn Abbas radıyallahu anhu'dan şu şekilde rivayet etmiştir. İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir: ben Ebu Hureyre radıyallahu anhu'ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Müseyleme'ye lanetullahi aleyh sen muhakkak rüyamda bana gösterilip de görmüş olduğum o kişisin sözünün içeriğini sordum. Ebu Hureyre bana şöyle cevap verdi radıyallahu anhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ben uyurken rüyamda iki kolumda iki altın bilezik gördüm. Bunlar kadın ziyneti olduğu için bunların hali beni kederlendirdi. Sonra rüyamda bana bu bileziklere üflemem vahyedildi. Ben de bunlara üfledim. İkisi de uçtu. Ben de bu iki bileziği benden sonra çıkacak iki yalancı, peygamberlik iddia edecek olan iki yalancıya tevil ettim. Bunlardan birisi Esvedül Ansi, öbürü ise Müseylemetül Kezzab'tır. Allah ikisine de lanet etsin. Buhari rahimahullah Ebu Reca el-Utaridi radıyallahu anhu'den şöyle dediğini rivayet etmiştir. Biz taşlara ibadet ederdik. İbadet etmekte olduğumuz taştan daha hayırlısını, yani daha güzelini bulduğumuz zaman ötekini atar ve güzel olan diğerini alırdık. Taş bulamadığımız zaman ise topraktan bir miktar toplar, sonra davarı getirir ve o toprak yığınının üzerine süt sağar, sonra da o yığına tavaf ederdik. Recep ayı girdiği zaman okların demirlerini çıkaralım derdik. Artık kendisinde demir bulunan hiçbir mızrak ve yine kendisinde demir bulunan hiçbir ok bırakmazdık. Muhakkak demiri çıkarırdık ve Recep ayında bunları bir tarafa atardık. Yine Buhari rahimahullah Ebu Reca radıyallahu anhunun şöyle rivayet ettiğini bildirmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın nübüvveti yayılıp meydana çıktığı zaman ben ailemin develerini güden bir erkek çocuktum. Onun Mekke'nin fethi ile Kureyş'e galip geldiğini işittiğim gün bizler kabilemizle ateşe, yani yalancı Müseylemetül Kezzab'a kaçtık demiştir. Dinden dönmüşler yani. Dersler ve öğütler. İbn-i Hacer rahimahullah Fethül Bari'de şöyle der: bu olay Ebu Reca'nın kavmi Utarid oğullarından Müseyleme'ye beyat edenlerin arasında bulunduğunu göstermektedir. Beni Utarid bin Avf bin Ka'b bin Temim'den bir batındır. Utarid oğullarının böyle yapmalarının sebebi şu idi: Temim oğullarından bir kadın olan Secah da peygamberlik iddiasında bulunurdu. Kendi kavminden bir cemaat o kadına tabi oldu. Sonra Müseyleme'nin sahte peygamberlik haberi ona ulaştı. Bunun üzerine Müseyleme, la'anehumullah, peygamberlik iddiasında bulunan Secah ile evlenmeyi düşündü. Ha, duble peygamber olacaklar, karı koca. Böylece Secah'ın kavmi ile Müseyleme'nin kavmi Müseyleme'ye itaat etmek üzere birleşti. Sonra Ebu Reca el-Utaridi Müslüman oldu. İbn-i Sa'd rahimahullah tabakatında 72 heyetin durumlarını zikretmiştir. Bu heyetler şunlardır: Müzeyne heyeti, Esed heyeti, Beni Abd bin Adi heyeti, Kinde heyeti, Temim heyeti, Eşca, Sadef, Abs heyeti, Bahile, Haşin, Fizare, Nurre, Selman, Salebe, Muharib, Sa'd bin Bekr heyeti, Ruas bin Kilab heyeti, Ukayl bin Ka'b, Şeyban, Tay, İbn-i Hüzeyn, Beli, Behra, Uzre, Benu Buka, Cüheyne, Kelb, Cerm, Tecib, Havlan, Cu'fi, Sada, Murat, Zebid, Cade, Kureyş bin Ka'b heyeti, Barık, Devs, Sülame bin El-Hidam heyeti, Eslem, Cüzam, Mehre, Himyer, Necran, Ceyşan, Siba heyeti, Zeyd, Gassan, Kinane, Süleym heyeti, Hilal bin Amr heyeti, Amir bin Sa'sa'a heyeti, Sakif, Rebi'a, Abdülkays heyeti, Bekir bin Vail, Tağleb, Hanife, Ezd, Umman heyeti, Gafik, El-Haris bin Ka'b, Hamdan, Sa'dul Aşira heyeti, Ans, Dariyin, Müzhic, Rehaviyin, Gamid, Enneha heyeti, Buceyle, Hasam, El-Eş'ariyin heyeti ve Hadramevt heyetleri. Siyer müellifleri heyetler olayını ve haberlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlara gereken önemi vermesindeki keyfiyeti yeterince araştırmışlardır. Ama bazı prensiplere uymak zorunda olduğumuzdan siyercilerin tüm incelemelerini bu kitabımızda ele almamıza imkan yoktur. Fakat yine de biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin heyetlere karşı davranışını, onun siyasetinin tertip ve düzenleme ve insan psikolojisini tanımadaki maharetinin en büyük tezahürü olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. Yine Resulullah aleyhissalatü vesselamın insan psikolojisine verdiği öneme, buna ilaveten eğitim, öğretim, kültür, ileri görüş, gönülleri aynı hedef etrafında toplama ve kişileri bizzat bir merkeze bağlama gibi konulara önem verdiğine de dikkat çekiyoruz. Çünkü kişilerin bir merkeze bağlanması demek, İslam için her yerde ve her durumda güç odaklarının oluşması demektir. Ayrıca her bölgedeki valiye psikolojik, ekonomik, siyasi, idari, sosyal ve askeri bakımdan güven duygusu veren bir görünüm oluşmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu tutum ve davranışlarında her bölgedeki vali ve yöneticiler için alınması gereken önemli dersler vardır. Okuyucularımızın ve dinleyicilerimizin bu heyetlere ait geniş bilgileri Siyer ve Megazi kitaplarında bulabileceklerini hatırlatıyor ve bu konuyu burada noktalıyoruz. Veda Haccı babı. Tirmizi rahimahullah Katade radıyallahu anhu'dan şu şekilde rivayet etmiştir. Katade radıyallahu anhu şöyle demiştir. Ben Enes İbni Malik radıyallahu anhu'ya Resulullah kaç kez hac etti diye sordum. Aleyhissalatü vesselam. O da şöyle dedi. Bir hac ve 4 umre yaptı. Zilkade'de bir umra, El-Hudeybiye umrası, haccı ile beraber bir umra ve Huneyn ganimetini taksim ettiği zaman El-Cirame umrası. Evet. Bir daha okuyalım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı umraların isimlerini. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hac ve 4 umre yaptı. Zilkade'de bir umra, El-Hudeybiye umrası, haccı ile beraber yaptığı bir umra ve Huneyn ganimetini taksim ettiği zaman El-Cirane umresi. Bukhari ile Müslim'in rahimahumullah Enes radıyallahu anhu'den rivayetleri şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4 defa umre yaptı. Veda haccı ile beraber olan umresi dışında bunların hepsi de Zilkade ayındadır. A. Hicretin 6. yılı Zilkade ayında Hudeybiye'den sonra yahut Hudeybiye zamanında yaptığı umre. B. Kureyş ile imzaladığı barış antlaşması tarihinden sonra gelen yıldaki Zilkade ayında yaptığı kaza umrası. C. Hicretin 8. yılının Zilkade ayında Cirane'den Huneyn ganimetlerini taksim ettiği yerde yaptığı umra. D. Veda haccında yaptığı umra. Bukhari rahimahullah Zeyd bin Erkam radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam 19 defa gazve yaptı. Medine'ye hicret ettikten sonra da bir kere hac etti. Onun tek haccı olan da veda haccıdır. Bundan sonra hac yapmadı. Ebu İshak rahimahullah Peygamber aleyhissalatü vesselamın Mekke'de hicretten önce diğer bir hac daha yaptı demiştir. Ebu İshak, Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'de hicretten önce diğer bir hac daha yaptı demiştir. İbn-i Hacer, Fethül Bari'de şunları söyler. Ebu İshak, rahimahullah. Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'de hicretten önce diğer bir hac daha yaptı demiştir. Bize göre Ebu İshak'ın Mekke'de diğer bir hac yaptı sözü Mekke'de diğer haclar da yaptı anlamında olabilir. Evet, Ebu İshak'ın Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'de hicretten önce diğer bir hac daha yaptı demiştir sözü adı geçen rivayetle ilgilidir. Ebu İshak hicret ettikten sonra sözünün bir anlamı olduğunu söylemiş ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın hicret etmeden önce de hac ettiğini beyan etmiştir. Fakat kısaltma yapmış olması, Peygamber aleyhissalatü vesselamın hicretten önce sadece bir defa hac yapmış olduğu vehmini ona verebilir. Halbuki durum böyle değildir. Aksine o hicret etmeden önce defalarca hac yapmıştır. Hatta Peygamber aleyhissalatü vesselamın Mekke'de iken hac yapmayı asla terk etmediği konusunda bizim hiçbir şüphemiz yoktur. Zira Kureyş, cahiliyet döneminde haccı hiç terk etmemiştir. Kureyş'ten ancak hac mevsiminde Mekke'de bulunmayanlar veya önemli bir engeli olanlar hacdan geri kalırlardı. Onlar din dışı bir durumda oldukları halde hac yapmak için bu kadar istekli olup haccı kendilerini Arap olmayanlardan ayıran bir övünç kaynağı olarak gördüklerine göre nasıl olur da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haccı terk ettiği söylenebilir. Halbuki Cübeyr bin Mut'im'in cahiliyet döneminde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı Arafat'ta vakfe yaparken gördüğü ve bunun da Allah'ın ona bir tevfikı olduğu sabittir. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mina'da 3 yıl art arda Arap kabilelerini İslam'a davet ettiği sabittir. Nitekim biz bunu Medine'ye hicret bölümünde açıklamıştık. Müslim rahimahullah Cabir radıyallahu anhu'dan şu şekilde rivayet etmiştir. Şüphesiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hac etmeden 9 yıl durdu. Sonra 10. yıl kendisinin hac edeceğini halka bildirdi. Bunun üzerine Medine'ye birçok insan geldi. Bunların hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymanın yollarını arıyor, onun ameli gibi bir amelde bulunmak istiyorlardı. Derken onunla birlikte yola çıktık. Zülhuleyfe'ye varınca Esma binti Umeys, Muhammed bin Ebi Bekri doğurdu da ben ne yapacağım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber gönderdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona, yıkan da bir elbise ile kuşak sarın ve ihrama gir cevabını verdi. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradaki mescitte namaz kıldı. Sonra devesi Kasva'ya bindi. Devesi kendisini Beyda düzüne çıkardığında onun önünde gözümün görebildiği kadar binekli ve yayalı insan gördüm. Bir o kadar sağında, bir o kadar solunda, bir o kadar da arkasında insan vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızda bulunuyordu. Kur'an ona iniyor, tevilini de o biliyordu. O, ne yaparsa biz de onu yapıyorduk. Derken, tevilde gürledi. Tekrar tekrar icabet sana ya Rabbi, tekrar icabet sana, tekrar icabet sana, senin şerikin yoktur, tekrar icabet sana. Hiç şüphe yok ki hamd ve nimet sana mahsustur, mülk de senindir, senin şerikin yoktur, diyordu. Halk, getirmekte olduğu telbiyeyi getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bundan dolayı kendilerine bir şey demedi. O, kendi telbiyesine devam etti. O sıralarda, biz ancak hacca niyet ediyor, umreyi bilmiyorduk. Onunla birlikte Kabe'ye varınca, rüknü istilam buyurdu. Ve, 3 tur hızlı, 4 de adi yürüyüşle, normal yürüyüşle tavaf yaptı. Sonra İbrahim Aleyhisselam'ın makamına ulaşarak İbrahim'in makamından namazgah ittihaz edin ayetini okudu. Kendisi makamı kendisiyle Beyt-i Şerif arasına aldı. Babam onun kıldığı iki rekat namazda İhlas ve Kafirun surelerini okuduğunu söylerdi. Bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan işitmeden söyleyeceğini hiç zannetmem. Sonra yine rükne dönerek onu istilam buyurdu. Sonra Safa kapısından Safa'ya yaklaşınca şüphesiz ki Safa ve Merve Allah'ın şiarlarındandır. Bakara suresi 158. ayeti kerimesini okudu ve Allah'ın başladığından başlıyorum diyerek Safa'dan başladı. Bunun üzerine çıktı. Safa tepesinin üzerine çıktı. Beyt-i Şerif'i görünce kıbleye döndü. Allah'ı Celle Şanuhu tevhid eyledi ve ona tekbir getirdi. Bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun şeriki yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. Hem O her şeye kadirdir. Bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Vaadini yerine getirdi, kulunu muzaffer kıldı, yalnız başına bütün hizipleri bozguna uğrattı dedi. Bu arada dua okudu ve söylediklerini 3 defa tekrarladı. Sonra Merve'ye indi. Vadinin ortasına indiği zaman hızlı adımlarla yürüdü. Vadiden çıkınca normal yürüyüşüne devam etti. Nihayet Merve'ye geldi. Merve'de de Safa'da yaptığı gibi hareket etti. Merve üzerinde son tavafını yaparken arkada bıraktığım iş tekrar karşıma çıksaydı hediye getirmez, bu haccı umre yapardım. Şimdi sizden hanginiz yanında hediye yoksa hemen ihramdan çıksın ve haccını umreye çevirsin buyurdu. Bunun üzerine Sürakat ibn-i Malik bin Cuşum ayağa kalkarak ya Resulallah bu iş bizim bu yılımıza mı özgü yoksa daha sonra da devam edecek mi diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarını birbirine kenetledi ve iki kez umre hacca dahil olmuştur. Hayır ebedi olarak devam edecektir buyurdu. Ali radıyallahu anhu Yemen'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin develerini getirdi. Fatıma radıyallahu anhayı da ihramdan çıkanlar içinde buldu. Fatıma radıyallahu anha boyalı elbise giymiş ve sürme çekinmişti. Ali radıyallahu anhu onun bu yaptığını beğenmedi. Fatıma radıyallahu anha bunu bana babam emretti dedi. Ali radıyallahu anhu Irak'tayken şöyle derdi. Bunun üzerine ben Fatıma'yı bu yaptığından dolayı azarlatmak ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın adına söylediklerini öğrenmek için Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gittim. Fatıma'nın yaptıklarını beğenmediğimi ona haber verdim. Doğru söylemiş, doğru söylemiş. Sen hacca niyetlenirken ne dedin buyurdu. Resulullah bu şekilde söylüyor aleyhissalatü vesselam. Ben ya Rabbi Resulün neye niyetlendiyse ben de ona niyet ettim cevabını verdim. Benim yanımda hediyim var sen ihramdan çıkma buyurdular. Ali radıyallahu anhu'nun Yemen'den getirdikleriyle Peygamber aleyhissalatü vesselamın beraberinde getirdikleri hediye kurbanlar 100 adetti. Derken cemaatin hepsi ihramdan çıkıp saçlarını kısalttılar. Yalnız Peygamber aleyhissalatü vesselam ile yanlarında hediye bulunanlar müstesna idi. Terviye günü gelince Mina'ya doğru hareket ettiler ve hacca niyetlendiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanına binmişti. Mina'da öğle ikindi, akşam yatsı ve sabah namazlarını kıldı. Sonra güneş doğuncaya kadar biraz durdu ve kendisine Nemira denilen yere kıldan bir çadır kurulmasını emretti. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yola koyuldu. Kureyş kendilerinin cahiliyet devrinde yaptıkları gibi onun da Meş'ari Haram'da duracağında şüphe etmiyorlardı. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o yeri geçerek Arafat'a vardı. Ne Nemira denilen yerde çadırın kurulduğunu görerek ve Nemira denilen yerde çadırın kurulduğunu görerek oraya indi. Güneş zevale erince kasvanın hazırlanmasını emir buyurdu. Bunun üzerine hayvana semer vuruldu. Daha sonra yerine geldi ve cemaate hutbe okuyarak şöyle buyurdu. Şüphesiz ki sizin kanlarınız ve mallarınız şu beldenizde, şu ayınızda, şu gününüzün hürmeti gibi birbirinize haramdır. Dikkat edin, cahiliyet durumlarına ait her şey ayaklarımın altına konmuştur. Cahiliyet devrinin kan davaları kaldırılmıştır. Bize ait olan kan davalarından ilk kaldırdığım dava İbn-i Rebi'a Tebnil Haris'in kan davasıdır. İbn-i Rebi'a Beni Sa'd kabilesinde süt anadaydı. Onu Hüzeyl kabilesi öldürmüştü. Cahiliye devrinin ribası da kaldırılmıştır. İlk kaldırdığım riba bizim yani Abbas bin Abdülmuttalib'in ribasıdır. Bu ribanın hepsi muhakkak kaldırılmıştır. Kadınlar hakkında Allah Azze ve Celle'den korkun. Çünkü siz onları Allah'ın emanıyla aldınız. Ve onları Allah'ın kelimesiyle kendinize helal kıldınız. Döşeklerinize sevmediğiniz bir kimseyi ayak bastırmamaları sizin onlar üzerindeki hakkınızdır. Bunu yaparlarsa onlara zarar vermemek şartıyla dövün. Onların sizin üzerinizdeki hakkı da yiyeceklerini ve giyeceklerini maruf bir şekilde vermenizdir. Size öyle bir şey bıraktım ki ona sımsıkı sarılasınız. Bir daha asla sapıtmayasınız. Size Kitabullah'ı bıraktım. Size ben sorulacağım. Acaba ne diyeceksiniz? Ashab, risaletini tebliğ vazifeni eda ve nasihatta bulunduğuna şehadet ederiz dediler. Bunun üzerine şehadet parmağını semaya kaldırıp onunla insanlara işaret ederek 3 defa Ya Rab şahit ol, Ya Rab şahit ol, Ya Rab şahit ol buyurdular. Sonra ezan okuyup ikamet getirerek öğle namazını kıldı. Sonra kamet getirerek ikindiyi de kıldı. Bunların arasında başka namaz kılmadı. Sünnet namaz kılmadı yani iki farz arasında. Bundan sonra hayvanına binerek vakfe yerine geldi. Devesi kasvanın göğsünü yayalara çevirdi. Yayaların toplandığı yere geldi ve kıbleye döndü. Artık güneş ufka kavuşuncaya kadar vakfe halindeydi. Güneşin sarılığı biraz gitmişti. Nihayet tamamen kayboldu. Kasvanın yularını o kadar kasmıştı ki neredeyse başı semerin altındaki deriye çarpıyordu. Sağ eliyle de "Ey cemaat, sükuneti muhafaza edin, sükuneti" diye işaret buyuruyorlardı. Kum tepeciklerinden birine geldikçe hayvanının dizginini düze çıkıncaya kadar biraz gevşetiyordu. Nihayet Müzdelife'ye vardı ve orada akşamla yatsıyı bir ezan iki kametle kıldı. Bu namazların arasında hiçbir nafile namaz kılmadı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fecir doğuncaya kadar uzandı. Sabah aydınlanınca bir ezan ve bir kametle sabah namazını kıldı. Sonra kasvaya binerek Meş'ari Haram'a geldi. Kıbleye karşı dönerek Allah'a dua etti, tekbir getirdi, tehlil ve tevhidde bulundu ve ortalık iyice aydınlanıncaya kadar vakfeye devam etti. Daha sonra güneş doğmadan tekrar yola koyuldu. Terkisine de Fadıl bin Abbas'ı aldı. Fadıl, saçı güzel, beyaz tenli ve yakışıklı bir kimseydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yola çıkınca yanından koşarak bir takım kadınlar geçtiler. Fadıl onlara bakmaya başladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini Fadıl'ın yüzüne koydu. Fadıl da yüzünü öbür tarafa çevirerek tekrar bakmaya başladı. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de elini öbür tarafa çevirerek Fadıl'ın yüzünü kapadı. Bu kez Fadıl yüzünü öbür tarafa çevirerek bakıyordu. Nihayet Batn-ı Muhassire'ye vardı ve hayvanını biraz sürdü. Sonra büyük cemreye çıkan orta yolu tuttu. Nihayet ağacın altındaki cemreye vardı. Oraya ufak taş attı. Bunlar atılan ufak taşlar gibiydi. Onları vadinin içinden attı. Her birini atarken tekbir getiriyordu. Bilahare kurban yerine giderek kendi eliyle 63 deve boğazladı. Sonra bıçağı Ali radıyallahu anhu'ya verdi. Geri kalanını da o boğazladı ve Ali radıyallahu anhu'yu hediyine ortak etti. Sonra her deveden bir parça alınmasını emir buyurdu. Bunlar bir çömleğe konarak pişirildi. İkisi de develerinin etlerinden yiyip çorbalarından içtiler. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan ayrılarak Beyt-i Şerif'e gitti. Tavafı müteakip Mekke'de öğle namazını kıldı. Arkasından Zemzem sakiliği yapan Beni Abdülmuttalib'e gitti. Ve onlara, ey Abdülmuttalib oğulları, suyu çıkarın, su çıkarmanız konusunda başkalarının size üstün geleceğinden endişe etmesem ben de sizinle beraber çıkarırdım buyurdu. Onlar da kendisine bir kova su takdim ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kovadan içti. Müslim rahimahullah buna benzer bir rivayeti ile bu hadise bir ilavesi vardır. Cahiliyet devrinde Arapları Mina'dan Müzdelife'ye Ebu Seyyara lakaplı bir kimse çıplak bir eşek üzerinde götürür getirirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müzdelife'den olan Meş'arul Haram'a varınca Kureyş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oradan öteye geçemeyeceğini ve menzilinin orası olacağını düşündüğü halde hiçbir hadise olmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müzdelife'ye geçti ve nihayet Arafat'a gelip oraya indi. Yine Müslim'in diğer bir rivayeti şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben şurada kurban kestim. Mina'nın her tarafı kurban kesme yeridir. Binaenaleyh sizler kurbanlarınızı çadırlarınızın bulunduğu yerlerde kesiniz. Ben Arafat'taki şu yerde vakfe yaptım. Arafat'ın hepsi de mevkif yani vakfe yapılan yerdir. Müzdelife'deki şu yerde de vakfe yaptım. Müzdelife'nin her yeri vakfe yeridir buyurmuştur. Ebu Davud'un rivayetinde ravi İbrahim'in makamından bir namazgah edinin. Bakara suresi 125. ayetinden sonra şöyle dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam iki rekatında İhlas suresi ile Kafirun suresini okudu. Yine Ebu Davud'un rivayetinde Ali radıyallahu anhu Kufe'de şöyle dedi şeklindedir. Aynı rivayette ravi şunları söylüyor. Babam bu cümleyi, yani ben Fatıma'yı bu yaptığından ötürü azarlatmak için Resulullah'a gittim sözünü Cabir zikretmedi demiştir şeklinde ve ravi Hazreti Fatıma olayını zikretmiştir. Nesai Sünen'inde bu konu ile ilgili olarak şu rivayetleri kaydetmiştir. Rivayetleri aşağıya alıyoruz. Cafer bin Muhammed radıyallahu anhuma babasının şöyle dediğini nakletti. Cabir'e radıyallahu anhu giderek Resulullah aleyhissalatü vesselamın nasıl hac ettiğini sorduk. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletti. Eğer sonradan olacağı bilseydim, kurbanımı göndermez, umre yapardım. Kimin kurbanı yoksa ihramdan çıksın, umresini yapsın. Ali radıyallahu anhu Yemen'den kurban getirmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için onu Medine'den Mekke'ye gönderdi. O sırada Ali radıyallahu anhu hanımı Fatıma'yı boyalı elbise giyinmiş ve sürme çekinmiş olarak gördü radıyallahu teala anhuma. Ali radıyallahu anhu olayı şöyle anlattı. Bunun üzerine ben Fatıma'yı bu yaptığından dolayı azarlatmak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den de yaptığının doğru olup olmadığını sormak için Resulullah aleyhissalatü vesselam'a gidip ya Resulallah, Fatıma üzerine boyalı elbise giymiş, gözlerine de sürme çekmiş ve babam Resulullah böyle emretti diyor dedim. Peygamber aleyhissalatü vesselam da doğru söylemiş, doğru söylemiş, doğru söylemiş, ben ona emrettim buyurdu. Cafer bin Muhammed radıyallahu anhuma babasından naklediyor. Cabir dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de 9 yıl kaldıktan sonra Müslümanlara hacca gideceğini ilan ettirdi. Bunun üzerine çok sayıda insan Peygamber aleyhissalatü vesselamla hacca giderek onun yaptıklarını yapmak için Medine'ye geldi. Resulullah aleyhissalatü vesselam Zilkade'nin sonuna 5 gün kala yola çıktı. Biz de onunla beraber yola çıktık. Cabir anlatmaya devam ederek şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızda bulunduğu bir esnada kendisine vahiy geliyor, onun anlayıp yaptığını biz de yapıyorduk. Yola çıkarken asıl amacımız hac yapmaktı demiştir. Cabir radıyallahu anhu'den rivayet edilmiştir. Ali radıyallahu anhu Yemen'den kurbanlık bir hayvan hediye getirmişti. Resulullah aleyhissalatü vesselam onu Medine'den hediye olarak gönderdi. Bu sırada Ali radıyallahu anhu'ya nasıl niyet ederek girdin ihrama diye sordu. O da Allah'ım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne niyetle girdiyse ben de o niyetle ihrama girdim. Yanımda da hediyem kurbanlığım var dedim diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam öyleyse ihramdan çıkma buyurdu. Cabir radıyallahu anhu şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zülhuleyfe'ye gelince namaz kıldı. Beyda'ya gelinceye kadar da hiç konuşmadı. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de ikamet ettiği 9 yıl boyunca hiç hac etmemişti. O yıl hac yapacağını Müslümanlara duyurdu. Yürümeye veya binekte yolculuk yapmaya gücü yeten herkes Medine'ye akın ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber hac yolculuğuna çıktı. Zülhuleyfe'ye gelince Ümeys'in kızı Esma Muhammed bin Ebi Bekri radıyallahu anhum ecmain dünyaya getirdi. Esma durumunu Peygamber aleyhissalatü vesselama belirtti. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Guslet, avret yerine bir bez parçası koy, sonra da ihrama gir. Esma da öyle yaptı. Cabir radıyallahu anhu şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hac yaptığı zaman kurbanlık hayvan yani hedi sevk etti. Cabir radıyallahu anhu şu şekilde rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye geldiği zaman mescide giderek Hacer-ül Esved'i selamladı. Sonra Hacer-ül Esved'in sağ tarafına geçerek hızlı bir şekilde yürüyerek 3 şavt yaptı. Daha sonra yaptığı 4 şavtta ise normal bir süratle yürüdü. Şavtlardan sonra makamı İbrahim'e gelip İbrahim'in makamını namazgah edinin. Bakara suresi 125. ayetini okudu ve 2 rekat namaz kıldı. Namaz kılarken makamı İbrahim Beytullah ile kendi arasında bulunuyordu. Namazdan sonra Beytullah'a geçti. Hacer-ül Esved'i selamladıktan sonra ise Safa'ya çıktı. Cabir radıyallahu anhu şöyle rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın başladığıyla başlıyoruz diyerek Safa tepesine çıktı. Sonra da Safa ile Merva Allah'ın nişanelerindendir. Bakara suresi 158. ayeti okudu. Cabir radıyallahu anhu şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safa tepesine tırmandı. Nihayet Beytullah'ı görünce tekbir getirdi. Cabir radıyallahu anhu yine şu şekilde rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safa'da vakfe yaptığı zaman 3 defa tekbir getirir ve 3 defa da Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı ve benzeri de yoktur. Kainatın idaresi onun elindedir. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir dedikten sonra dua ederdi. Merve'de de aynısını yapardı. Cabir radıyallahu anhu'dan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beytullah'ı 7 şavt tavaf etti. Bunlardan 3'ünde hervele yaptı. 4'ünde yapmadı. Sonra makamı İbrahim'de 2 rekat namaz kıldı ve yüksek sesle halkın duyabileceği bir şekilde İbrahim'in makamını namazgah edinin. Bakara suresi 125. ayeti kerimeyi okudu. Namazı bitirince Hacer-ül Esved'i selamladı. Daha sonra da Allah'ın başladığıyla başlıyoruz diyerek gidip Safa'dan say yapmaya başladı. Safa tepesinde Beytullah görünecek yere gelince 3 defa Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı da yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o diriltir ve öldürür, her şeye muktedirdir dedi. Sonra tekbir getirdi. Allahu Teala'ya hamdü senada bulundu. Biraz da dua ettikten sonra yürüyerek aşağıya indi. Batn-ı Mesil'e gelince Merve'ye kadar hızlı hızlı yürüdü. Merve'ye gelince tekrar yavaşlayarak yukarı çıktı. Beytullah görünecek yere gelince 3 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Hamd ona mahsustur. O her şeye muktedirdir dedi. Daha sonra Allah'ın dilediği kadar dua edip sa'yı tamamlayıncaya kadar bu şekilde devam etti. Cabir radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'a gelinceye kadar yürüdü. Orada kendisi için Nemire'de bir çadır kurulduğunu gördü. Nihayet güneş meyledince kendi devesi Kasva'nın getirilmesini emretti ve Kasva getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vadinin içine inince insanlara konuşma yaptı ve sonra ezan okudu. Ondan sonra kâmet getirdi. Ardından öğle namazını kıldı. Sonra tekrar kâmet getirdi ve ikindi namazını kıldı. İki namaz arasında başka namaz kılmadı. Cabir radıyallahu anhu anlatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Arafat'ın her tarafı mevkif yani vakfe yapılacak yerdir buyurdu. Cabir radıyallahu anhu sonra şöyle rivayet etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam Müzdelife'nin hepsi mevkif, yani vakfe yapılacak yerdir buyurmuştur. Cabir radıyallahu anh'u naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş doğmadan önce Müzdelife'den ayrıldı. Fadıl bin Abbas'ı terkisine bindirerek Muhassir Vadisi'ne kadar geldi. Oraya gelince biraz hızlandı. Sonra Cemre-i Kübra'ya çıkan orta yola girerek ağacın altındaki Cemre'ye kadar gelip Cemre'ye 7 taş attı. Taşları tam vadinin ortasına yakın yerden atıyordu. Ayrıca her taşı attığında da tekbir getiriyordu. Diğer bir rivayette de şu ilave vardır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayrılıp kurban kesilen yere gitti ve kurban kesti. Cabir radıyallahu anhu rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlarının bir kısmını kendi eliyle kesti, diğerlerini de başkası kesti. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.